Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tunaanza na hadithi ya 8 ya 7. Hadithi ya Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an siyami yawmayni yawmil fitri wa yawmin nahri. Muttafaqun alayhi. Hadithi iliyopokewa na Abu Sa'id Al-Khudri radhi za Allah zuju yake anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, kwa hakika mtume wa Allah rehma na amani zuju yake naha, alikataza na ikawa sana haramu, ansiyami ya umaini, kutofunga siku mbili. Amekataza kusifungwe siku mbili, na hapa ni saumu yoyote. Yawm al-fitri, siku ya kwanza ni yawm al-fitri, ana idul adha, idul fitri, ambayo inakuwa tarehe moja mwezi wa Shawwal baada ya kumalizika kwa Ramadhani. Wa yawm an-nahri, na siku ya idul adha ambayo huwa ni yawm an-nahri, na huwa ni tarehe 10 mwezi wa Dhulhijja. Mutafaqun alayhi. Kwa hivyo hizi siku mbili ni haramu kabisa Muislamu yoyote kufunga saumu yoyote, sawa sawa iwe ni saumu ya sunna ama iwe ni saumu ya faradhi ama iwe saumu ya nadhiri ama ya kafara, alimradi ni kuwa saumu yoyote haifai Muislamu kufunga siku hiyo. Na akifunga, basi ina maana kuwa atakuwa kwanza hapati thawabu, na pili atapata dhambi kwa kuenda kinyume na makatazo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ndani ya hadithi hii, yale ambayo yanatufaidisha, kwanza kabisa Eid al-Fitr wa Eid al-Adha huma Eid al-Muslimaini, Eid al-Muslimina, alladhani yudhhiru al-Muslimuna fihima asrur. Hizi Eid mbili, Eid al-Adha na Eid al-Fitr, ni idi mbili za Waislamu ambazo ndio Waislamu hudhirisha katika idi hizo furaha zao. Fahuma yauma shukrillah lillahi. Kwa hivyo ni siku mbili ambazo atakiwa Waislamu wazitumie kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ala siyami shahri Ramadhani, idul fitri, wamshukuru Allah kwa kufunga mwezi Ramadhani, wa ala alqiyami bimanasiki alhaji, na idul adha huwa wanamshukuru Allah kwa kuwajalia kutekeleza yale matendo ya hija kwa wale ambao ni mahujaji, wa dhabhi alhadi wal adahi, na kuchinja ule mnyama ambaye aliyekwenda kuhiji huwa anamchinja siku ya 10, na kwa wale ambao hawakwenda kuhiji kuchinja ule mnyama wa siku ya 10 ambaye ni udhiya. Kwa maana hiyo ndio ikawa sasa ni makosa kwa Muislamu, badala ya kutumia siku hiyo kwa yale ambayo yamewekewa, atumie siku hiyo kwa mengine ambayo sasa sio. Kwa hivyo kufunga siku hizo mbili ni kinyume kabisa na sheria, na kwa hivyo ina maana mtu huyo atakuwa halipwi thawabu zote. Siku hizi, miongoni mwa sababu ambazo unaweza ukazipigia mfano upelekea mpaka Waislamu kufunga siku ya Idi ni ikhtilafu ambayo hutokea kuhusu Idi ni lini, na kisha ikawa sababu ya Waislamu kuanza kutofautiana, kwa kuwa kuna wale watakao swali leo na wengine kesho. Sasa ina maana kwa wale ambao watakuwa wameswali mapema, ikiwa Allah atajalia wawe wamepata na wako sawa, wale wengine ambao wanaswali kesho yake huwa wanafunga ile siku ambayo wenzao wanaswalidi, mfano kama Eid al-Adha. Sasa ile siku ambayo sisi tunasema ni Eid, mfano kama ni siku ya 10, na kuna wenzetu wanasema kuwa hapana, siku hiyo ni siku ya 9, watafunga siku hiyo wakidai kuwa nini, ni yaumu Arafa, ambapo sisi tunaswali Eid ya kuwa ni siku ya Eid. Na ikiwa ni Eid al-Fitr, ikiwa tutasema kuwa ni siku ya Eid kwa kuwa labda mwezi umeonekana tarehe 29, Kwa tukawa ile tarehe ya 30 kwetu ni tarehe moja tukaswali Idi. Wale wengine wakasema la siku hiyo bado ni Ramadhani wanafunga. Kwa kuwa bado Ramadhani kwa haijakamilika. Sasa bado pia wanafunga siku ya Idi. Ni jambo ambalo kwa hakika yani halifurahishi kabisa kwa Muislamu, kwa sababu kwanza kuonesha mgawanyiko ambao haufai kwa Uislamu, kwa sababu ya ikhtilafu tadhad. Maana yake ni ikhtilafu ambayo haifai kabisa kupatikana, na ndio ikhtilafu ambayo Allah ametukataza na hata mtume akatukataza aliposema Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an, kisha akasema wala tafarraqu. Maana yake tusi farqiane. Sasa hiyo ndio kule kufarikiana ambako mtume Allah ametukataza. Na pia mtume akatuambia ya kuwa inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Kwa miongoni mwa yale ambayo Allah anachukia Waislamu wasiyafanye, wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathata as-su'al wa idha'at al-mal. Ama Allah anachukia. Lakini kwa yale ambayo anapenda, ya kwanza kabisa ni lipi? Akasema antatasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jambo la kwanza ambalo Allah anapenda situfanye. Ya kuwa inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sasa ile wa la tafarraqu ndio hiyo. Ya kuwa leo sisi tunaswali Idi, wengine wamefunga. Hiyo ni furqa ambayo haifai kabisa kwa Uislamu. Na sisi tunamshukuru Allah kwa sababu ya kuwa mara zote ikhtilafu hiyo ikitokea, sisi huwa si katika wale ambao ni wa kuchelewa. Hiyo ndio bahati nzuri ambayo sisi tunayo, kiasi cha kuwa labda unaweza kusema kwa kuna siku tushai kufunga siku ya Idi, haijawahi kutokea. Na kwa sababu wale ndugu zetu wengine ndio utapata huwa hao ndio wa kuchelewa chelewa. Ya kuwa sisi tumesema kuwa sasa leo ni Arafa, kesho ni Idi. Hiyo siku ambayo tunasema ni Idi, hao wanasema hapana, hiyo sasa ndio Arafa, maana yake hao wako nyuma. Sasa sisi siku hiyo tuna swali Idi, hao wanasema kuwa nafunga. Siku ya Idi pia fitri sisi tunasema kuwa mwezi umeonekana, kwa hivyo kesho tuna swali Idi, hao wanasema kuwa nini? La, hiyo bado Ramadhani anafunga. Kwa hiyo ni shukrani kwa Allah kwa kutujalia kuwa na msimamo ambao hautupelekei kufunga siku ya Idi. Tukiona wenzetu wametoka wanaenda kuswali Idi, takbira zinapigwa, swala zinaswaliwa, lakini sisi huku tunafumba macho, ambapo macho haiza kafungika, hata masikio pia nasikia, na moyo pia unajua kabisa kuwa hii ni Idi, lakini bado unasema kwa mimi na saumu na ngoja jioni nifuturu. Sasa ni hata hiyo kwa hakika hiyo saumu unafunga tu kwa inadi, lakini itakuwa haina ladha yake, kwa sababu tayari unajua kabisa kuwa hapo acha nionyeshe kwa nimefunga. Lakini haoneshi mtu, saumu ni ya Allah, na wewe mwenyewe kwa nafsi yako jiulize kweli, hao wenzangu wanaswali kweli hii ni Idi ama si Idi? Bila shaka ni Idi. Kwa nini nifunge? Hasa ya dhifi nasema kuwa mtume amekataza kabisa kabisa Muislamu kufunga siku ya Idul Adha na siku ya Idul Fitri. Na nahyu hapa imekuja kwa maana ya haramu. Kwa sababu chochote ambacho kimekuja kwenye Qur'an ama kwenye hadithi kwa maana kuwa ni nahyu. An-nahyu yaqtadhi at-tahrim. Yaani manake jambo lolote ambalo limekatazwa na Allah au na mtume huwa asili yake ni kuwa ni jambo la haramu, na hauwezi kalitafsiri kwa maana nyingine mpaka kuwe kuna dalili inayopelekea mpaka usitafsiri kwa maana ya haramu tafsiri kwa maana nyingine. Ama kwa hapa imekuja kwa maana ya haramu kabisa. Naam. Hadithi ya nane. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أن سيكو تاتو زنزفتيا بعد يا إيد الأضحى زنيتو أيام التشريق متما نسيما كوا أيام أقل هذا سيكو تاتو نسيكو زا كولا وشرب نكونوا وذكر الله عز وجل نا kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Ayamu tashriq ni tarehe 11, 12 na 13 ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa ina maana kuwa siku hizo ni siku ambazo atakiwa Uislamu wasifunge pia. Kwa nini? Kwa sababu ni siku yatakiwa wazifanye kuwa ni siku za sherehe pia. Wale wanywe na pia wamtaje Allah kwa wingi zaidi. Hadithi inafuatia wa Aisha radhiallahu anha wa Ibn Umar radhiallahu anhuma qala lam yurakhas, haijawahi kuruhusiwa kabisa, haikuwahi kuruhusiwa kabisa kabisa, fi ayami tashriq, katika masiku ya ayami tashriq, ay yusamna, ya kwa siku hizo zifungwe, illa liman lam yajid alhadiya, isipokuwa kwa yule ambaye ameenda kuhiji na hakupata mnyama wa kumchinja ile siku ya yaumu an-nahri. Rawal Bukhari. Asa huyo ndio Allah amesema famalam yajid fasiyamu thalathata yamin fil haji kisha wa sabatin idha rajat. Sasa hiyo ni kwa yule ambaye hakupata ule mnyama wa kuchinja, sasa ndio anaruhusiwa kufunga siku tatu huko na kisha siku saba afunge akiwa taregea. Lakini kwa mwingine yote ambaye si katika huyo, basi itakuwa ni haramu na ni makosa makubwa zaidi pia kufunga siku hizo tatu fadhali, ambazo ni siku ya 11 ndani ya Dhulhijja baada ya kuswali Idul Adha, na siku ya 12 na siku ya 13. Mulama wametofautiana kuhusu kufunga siku hizo tatu. Kauli ya kwanza katika mulama ni kuwa annahu la yasihu sawmuhunna illa an sawmi tamattu'i wal qiran li'adimi al-hadi. Ni kuwa sawmu katika siku hizo haifai kabisa wala ruhusiwi, isipokuwa kwa yule ambaye ameenda kuhiji hija ya tamattu' ama mehiji hija ya qiran, na kisha asipate mnyama wa kumchinja siku ya mwisho ambayo ni siku ya yaumu nahri. Sasa huyo ndo anaruhusiwa, anafunga siku tatu hizo na siku saba kirejea makwao. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kwa hivyo yeyote atakayefunga ambaye si katika hao, basi itakuwa amefanya jambo la makosa. Kauli ya pili, la yasihu sawmuhunna mutlaqan la an tamattu'in wala qiran wala ghairi. Kwa kuna baadhi ya ulama hata hao pia wafai kufunga. Kwa hivyo kwa kila mtu hafai kufunga. Tatu, jawazu sawmuhunna litamattu'i wal qiran wa kullu sawmin lahu sababun kan nadri wa kafaratin duna ma lahu sabab. Ne wakasema kuwa hizo ni siku ambazo yaruhusiwa kufunga kwa yule ambaye ni mutamatti' na qiran na qarin, kwa wale ambao wamekosa cha kuchinja, na pia kwa yeyote ambaye saumu yake ina sababu kama saumu ya nadhiri na saumu ya kafara, kinyume na saumu zingine za kawaida ambazo hazina sababu kama saumu ya sunna hizo. Na kauli hii ni kauli ya tatu. Lakini sasa katika hizo kauli tatu, kauli ya sahihi na ya sawa ni ipi? Wa sahihu min hadhi al-aqwal anna sawmahunna muharramun la yasihu illa litamattu'i wal qiran idha udima al-hadi. Hiyo saumu ni haramu na ni makosa kwa yote kufunga isipokuwa yule ambaye ni mutamati ama qarin, ambaye ameenda kwa hiji na kisha baadaye akawa hana cha kuchinja, huyo ndio pekee yake anaruhusiwa kwa mujibu wa hadithi, lakini mwingine yote haruhusiwi. Naam. Kwa ina maana kuwa mwezi wa Dhulhijja tarehe 13 ambayo huwa ndio mwanzo wa ayamul bidh, kwa sababu ayamul bidh huwa ni siku tatu, tarehe 13, 15, 14 na 15. Sasa ina maana katika Dhulhijja hiyo siku ya 13 haufai kuifunga. Kwa nini? Hata kama ni ayamul bidh, lakini usifunge kwa sababu ya kuwa katika siku ambazo zimekatazwa kufunga. Kwa hivyo itakuwa nini? Ni usifunge. Sasa itakuwaje ufunge tarehe 14 na 15 ama usipofunga tarehe 13 basi hizo zingine pia usifunge? Jawabu ni kuwa unafunga ukitaka. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hizi saumu za yamul bidh ni saumu ambazo ni tatu ndio, lakini si eti lazima ufunge zote ndio ukubaliwe zote, na usipofunga zote ukifunga moja au mbili ukubaliwi, hapana. Saumu hizo ni tatu, ndio siku tatu, lakini ukifunga siku ya kwanza unalipwa kivyake, ukifunga siku ya pili unalipwa kivyake, ukifunga siku ya tatu unalipwa kivyake. Kwa hivyo ni saumu tatu ambazo, siku tatu ambazo kila saumu inalipwa kivyake, wala haifungamani na nyingine, kiasi cha kuwa eti ukifunga siku ya kwanza ikaswihi, siku ya pili isiposwihi, basi ile siku ya kwanza pia inavunjwa. Hapana, ile siku ya kwanza ambayo imeswihi inabakia pale pale kwa imeswihi, na siku ya pili ambayo labda ulifunga ukafika katikati ukashindwa, basi inakuwa umeshindwa, lakini la kwanza umelipwa. Sasa kwa maana hiyo, kwa vile ile siku ya 13 hautofunga kwa sababu ya kuwa ni katika zile siku ambazo hazifai kufungwa, hiyo utaitoa. Lakini sasa ile siku nyingine ambayo ni 14 na 15 ukiwa unataka kufunga, basi itakuwa hamna sababu ya kukuzuia kufunga, hakuna sababu ya kuzuia kufunga. Wallahu aalam. Naam. Hadithi ya 10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la takhussu laylatal jum'ati biqiyamin min baini al-layali, msikhusishe usiku wa kuamkia siku ya Ijumaa, biqiyamin, kwa kuwa siku hiyo peke yake katika wiki ndio siku ambayo msimame usiku mkiswali qiyamu layl, min baini al-layali, kati ya masiku ya wiki, ya kuwa eti siku zote usiku wa huamki, isipokuwa tu siku ya usiku wa kuamkia Ijumaa ndio sasa unaamka kiswali, kwa kuonesha kuwa sasa ndio siku ambayo ni muhimu kuliko siku zingine ambapo hamna dalili kama hiyo. Sasa ina maana kuwa kule kukusisha hapa ndio makosa, lazima tuelewe. Lakini ikiwa wewe ni kawaida yako kuamka siku kiswali, mathalan umeamka Alhamisi ukaswali usiku kwa kuamkia Alhamisi, Jumatano uliamka, ama Jumatano ukaamka, Jumanne ukaamka, na pia ukoona kuwa Ijumaa uamke, si kwa sababu ya kuwa unafanya tu ndio siku pekee yake unaamka, isipokuwa umeamka pia zingine, na hiyo pia uko mpenda kuamka, basi ni ruhusa. Lakini sasa kwa yule ambaye ukinzima hamki, anangoja paka usiku wa kuamkia Ijumaa ndio amke, hasa huyo ndio anaambiwa kuwa hafai kufanya hivyo, na kifanya hivyo amfanya makosa. Mtume anasema wala takhusu yawm aljum'ati, na pia msikhusishe mchana wa siku ya Ijumaa, bisiyamin, kwa kuwa ndio mchana mnafunga peke yake katika siku za wiki zote, amfungi isipokuwa siku peke yake, min baini alayami, yani kati ya siku zote za wiki, ya kuwa wewe umechagua tu ndio kuwa siku ya Ijumaa peke yake ndio unafunga, ni makosa. Na kwa sababu siku ya Ijumaa kwanza pia ni katika siku zaidi, kama ilivyothibiti kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa Ijumaa pia ni idi katika idi za nini, katika idi za wiki, na pia ni katika wiki idi za nini, za Waislamu. Kwa ina maana kwa Waislamu wana idi ngapi? Wana idi tatu, Idul Adha na Idul Fitri, ambazo huwa ni kwa mwaka mara moja kila moja katika hizo, kisha na Idul Jumaa, Idu Yawm al-Jumaa, ambayo nayo huwa ni kila wiki mara moja. Naelewa? Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa ndio ni idi, lakini pia haifai sasa tuitukuze kwa njia nyingine, badala ya kuichukulia tunavyotakiwa tuichukulie, tuichukulie sasa tuanze kufanya ibada peke yake siku hiyo, na tunaacha siku zingine zote. Sasa itakuwa ni kama Wakristo ambao utapata wiki nzima hawafanyi ibada siku kwa Jumapili, ama wengine Jumamosi, lakini siku zote huone wakienda kanisani, sababu hawana swala hao. Mkasa sisi haifai hivyo. Hadithi inayosema kuwa Ijumaa siku ya Idi, na nakumbuka hadithi hiyo, anikumbushe inasemaje hadithi, na najua hiyo hadithi ya kusema kuwa Ijumaa siku ya Idi, ama hakuna hadithi hiyo? Ndio mimi nasema tu, lakini si nilikuwa nasema ni sukaidi, na labda ni msemo tu wa watu, lakini kumbe hakuna hadithi. Kuna mtu ashaye kusikia hadithi hiyo ya kuwa Ijumaa ni sukaidi? Hamna? Hii hadithi mnaijua, Na hiyo hadithi ni maarufu sana. Ni ile hadithi ya siku ya Ijumaa ikutana siku ya Idi. Shikamu mshe kusikia hadithi hiyo. Mtume kuna siku Ijumaa ani Idi. Iliongea siku ya Ijumaa. Sasa ilipoongea siku ya Ijumaa na nyinyi mnajua Idi kio siku ya Ijumaa huwa kuna mambo yanasemwa. Sasa Mtume akamwambia maswahaba kad jitamaa fi yaumikum hadha aidani. Mtume alisema hivyo. Hakika kumekutana siku yenu ya leo Idi mbili. Kwa kumaanisha kuwa sasa hapo tayari Mtume ashathibitisha kuwa Ijumaa ni Idi kwa sababu ya kuwa ni Idi mbili. Idi ya kwanza ilikuwa ni Idul Fitri. Na Idi ya pili sasa ndio Idu ambayo ni ya Ijumaa. Asa Mtume baada ya kukutana Idi mbili hizo akamwambia maswahaba kuwa yule atakayeswali Idi ambayo ni ile ya kwanza ambayo ndio huwa mapema inaswaliwa kama ni Idul Fitri. Ajzatuhu anil Juma, maana kwa Idi itakuwa inamtosheleza aswali Juma. Lakini sasa kule kumtosheleza swali Ijumaa ni kuwa aswali Ijumaa kwa jamaa msikitini kama vile huwa ni lazima kwa wanaume. Lakini badala yake anatakiwa swali adhuhuri mahali ambapo atakuwa, hata kama ni nyumbani kwake ama wapi ama wapi. Sasa kwa mujibu wa hadithi hiyo ndio maulama wakaichukulia moja kwa moja kama inavyosema ya kuwa siku hiyo huwa ni Idi mbili. Na ikiwa ni Idi mbili, Idi ya kwanza itakuwa ni hiyo Idi ambayo tunaijua ambayo ni Fitri. Na Idi ya pili hakuna ingine isipokuwa ni Idu ya Ijumaa. Sasa hiyo ndio hadithi ambayo lau kama utaulizwa kuwa je, Ijumaa ni Idi, unasema ndio. Dalili yake nini? Unasema niyo dalili. Dalili ambayo ni kuwa kukutana Idi na siku ya Ijumaa, basi maana yake Idi mbili zimekutana. Na pia siku hiyo Mtume aliwaambia maswahaba hivyo ya kuwa kad jitamaa fi yaumikum hadha aidani. Naam. Kwa hivyo kwa maana hiyo sisi tunachukulia kuwa Ijumaa ni siku ya Idi. Na kwa vile ni siku ya Idi, sasa ni makosa siku hiyo kusema kuwa ufunge peke yake katika wiki nzima hiyo ndio unafunga. Kwa hivyo itakuwa ni makosa. Mtume anasema hivyo. Mtume anasema illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Isipokuwa Ijumaa ikiwa itaingia ndani ya siku ambazo mmoja wenyu alikuwa akizifunga. Hapa Mtume anamaanisha kwa mfano kama zile siku ambazo zinaitwa sita Shawwal. Zile siku sita ambazo tunafunga za Shawwal baada ya Idul Fitri. Huwa ni sunna kuzifunga siku hizo. Sasa ikiwa utazifunga na katika hizo siku iwe ndani kuna siku ya Ijumaa, basi ifunge. Kwa nini? Kwa sababu ya kosa hiyo imeingia ndani ya siku ambazo nazifunga. Naelewa? Sasa itakuwa haina mushkili. Ama mfano Ijumaa yangukie siku ya Ashura. Sasa ikiwa manake unataka kufunga Ashura na imekuwa sasa manake inakuwa taswani Alhamisi, alafu sasa Ashura ni Ijumaa, basi unafunga. Hiyo haina mushkili. Ama pengine iwe wewe umeazimia kufunga somu ya Daudi. Na somu ya Daudi ni kufunga siku moja na siku moja unaacha. Sasa ikawa katika zile siku ambazo imeangukia kuwa ufunge ikawa ni siku ya Ijumaa, basi utafunga kwa sababu imeangukia katika siku ambazo ulikuwa ukifunga. Kwa hiyo kwa jumla ni kuwa ikiwa ni hivyo, Mtume anasema kuwa hamna makosa. Akasema illa ayakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Isipokuwa ikiwa Ijumaa itakuwa ndani ya siku ambazo atakuwa mmoja wenu anafunga siku hizo, basi itakuwa ni sawa. Tawa Muslim. Hadithi nyingine, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yawm aljum'ati. Mtume anasema asifunge kabisa kabisa. Tena akakoteza ya kuwa haifai kabisa Muislamu kufunga. Kwa hivyo asifunge ahadukum mmoja wenu yawm aljuma, siku ya juma. Illa an yasuma yawman qablahu, isipokuwa akiwa atafunga siku kabla ya juma ambayo ni Alhamisi, au yawman ba'dahu, au akafunga siku ya baada ya juma ambao si ingine isipokuwa Jumamosi. Mutafakun alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo hadithi hii ikawa sasa imeleta maana ya pili, ama sababu ya pili inayomfanya paka Muislamu aruhusiwe kufunga siku ya Ijumaa. Sababu ya kwanza ni ikiwa Ijumaa itanguka ndani ya siku ambazo ulikuwa ukizifunga, unaruhusiwa kufunga. Sababu ya pili ni ikiwa utafunga kabla ya Ijumaa, kwa ufunge Ijumaa na siku moja kabla yake, hapo unaruhusiwa. Ama ufunge Ijumaa na siku moja baada yake, hapo unaruhusiwa. Lakini tu Ijumaa peke yake uifunge, hairuhusiwi hiyo. Hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Na hadithi hii tutakuja kuitumia vipunde kwa mambo ambayo utapata kuwa yanazungumziwa na hadithi inayokuja, na kwa hivyo hasifai kuyataja mpaka tuyafikie, sababu naona yako mbele hapo tu inakuja. Hapa katika maistafadu, miongoni mwa yale ambayo tutayapata katika hadithi hii, na mtunzi wa kitabu maandika anasema yaumul jumaati huwa afdhalu ayami usbu', yani siku ya Ijumaa ndio siku bora zaidi katika siku za wiki, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema afdhalu ayyamikum yaumul jumaa, siku bora zaidi ni siku ya Ijumaa. Hadithi mpokea na Bukhari na Muslim. Na hadithi nyingine Mtume anasema ma talat ash-shamsu, jua lije kuchomoza, wala gharabat, na likatua, ala yaumin, katika siku khairun min yaumil jumaa, siku ambayo ni bora zaidi kuliko siku ya Ijumaa. Hadana Allahu lahu wa dhalla nasu anhu, Allah alituongoza kwa siku hiyo ili tuitukuze kwa fadhila yake, na akawapoteza watu kwa siku hiyo wasiweze kuitambua na kuitukuza, na bila shaka ni Mayahudi na Manaswara. Na sisi tunajua miongoni mwa fadhila za siku ya Ijumaa ni kwa kuwa ndio siku ambayo Mtume anasema kuwa Adam alayhi salam aliumbwa, na pia ndio siku Adam alayhi salam aliingizwa peponi, na pia ndio siku ambayo Adam alayhi salam alitoka peponi na pia akatubiwa katika siku hiyo, na pia ndio siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kiyama kitasimama siku ya Ijumaa. Kiyama ile siku ambayo sasa kutapigwa ile parapanda na paragumu ya kuwa sasa ndio nini, ndio sasa kiyama, basi itapigwa siku ya nini, siku ya Ijumaa. Na pia siku ya Ijumaa Mtume anasema ya kuwa miongoni mwa fadhila zake kuna wakati ukiwa wakati huo utakupata ukiwa unaomba dua, basi moja kwa moja dua yako inakubaliwa. Mulama wakawa wanaeleza kuhusu wakati huo ni upi kwa kauli nyingi, ina maana hadithi ambazo zimekuja kueleza nyakati hizo. Wengine wakasema ni kile kipindi cha baada ya khatibu tu kupanda juu ya mimbar, kuanzia wakati huo mpaka swali linapomalizika. Wengine wakasema ni kuanzia baada ya alasiri mpaka jua kuzama. Na wengine wanasema kuwa ni kuanzia khatibu kupanda juu ya mimbar mpaka mwisho wa siku hiyo. Kwa jumla ni kuwa kuna kauli nyingi katika Fathul Bari ametaja karibia kauli 40. Lakini sasa kauli ambayo maulama wengi wanaona kuwa ni ina nguvu ni kuanzia alasiri kwenda mpaka nini, kwenda mpaka mwisho wa siku. Na kauli ya pili ambayo pia maulama wametilia nguvu ni ile kuwa kuanzia khatiba na upanda juu mimbar, basi mpaka nini, mpaka mwisho wa siku. Ingawa sasa haifai kusema kwa sasa huku khatiba inaendelea na huku inaendelea na dua, la, ikiwa labda khatiba atakaa chini kidogo katika ile jilsa tusiraha baada ya khutba kwanza, hapo unaweza kutumia kuomba. Na pia katika swala sasa utaomba, kwa sababu sasa itakuwa pia ni baada ya khatibu kupanda juu mimbar, ndani ya swala katika sijida na pia kwenye tashahud na pia baada ya swala yote unaweza kuomba dua, na Mwenyezi Mungu inshallah anaweza kujalia kawa moja katika nyakati hizo ni hizo ukakubaliwa. Kwa hivyo ndio sababu sasa ikawa Ijumaa ni siku ambayo ni tukufu sana kwa Uislamu, na kwa hivyo nitakiwa uitukuze. Na ndio sababu Mwenyezi Mungu akiwajalia nyinyi na sisi pia, Mwenyezi Mungu atujalie, ikiwa atakufungulia riziki na Mwenyezi Mungu akukunjulie mali, basi kwa kunyumbani nitakiwa siku ya Ijumaa wewe unaonesha kuwa kweli siku ya Idi. Kwa kuwa hata kama wiki nzima mtakuwa mnakula vyakula mbalimbali, basi katika vile vyakula vyote vya wiki nzima, kile chakula cha siku ya Idi Ijumaa kiwe ni chakula special. Chakula special. Ndio kuna watu wamezoea kula sima, naelewa wali, naelewa kula kama nini. Lakini sasa ile siku ya Ijumaa wewe chagua katika chakula ambacho unakipenda ni kipi. Kama ni pilau, piga pilau. Kama ni biryani, pika biryani. Na kama unataka kupika kingine, alimradi ni kuwa nini muhimu, ili watu wajue kwa kumbe siku ya Ijumaa huwa tunajua kuwa ni siku ya furaha, kuanzia kwa vyakula mpaka kwa kuswali Ijumaa na mpaka kwa mambo mengine yote. Na pia mtu akiwa labda Mwenyezi Mungu amemjalia ana uwezo wa kuwa sasa yeye ana kazi yake haukuandikwa, kwa hivyo nitakiwa pia siku ya Ijumaa ani usifanye kazi siku nzima. Kwa gani utumie siku ya Jumapili kuwa ndio ofu yako? Na ile kwa siku ya Jumapili takiwa Muislamu afanye kazi mpaka jioni, eti kwa sababu mmepewa na makafiri. Na ile kwa Ijumaa ndio tumepewa na Mwenyezi Mungu ya kuwa siku ya Ijumaa iwe ni siku ya ibada, ingawa baada ya Ijumaa umeambiwa unaweza kaenda kazini ukitaka. Lakini sasa vizuri zaidi ni kwa vile ni siku ya Idi, basi sherekea kama vile watu washerekea siku ya Idi, kwa kuwa hata angalau kazi pia nini ipunguze ikiwa huwezi kuisimamisha kabisa. Hivyo tu. Na mimi najua kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wana uwezo siku ya Ijumaa huwa haendi kazini. Sababu hakuna atakayemuuliza kwa nini unakuja kazini. Kazi ni yake. Kwa siku ya Ijumaa kazi yake ni kuamka asubuhi, kujiandaa, kuja msikitini mapema, na kanzu safi, nyeupe, pigwa pasi na marashi hapo na kanzu kila mtu mashallah anaitamani. Kisha baadaye baada hapo anaenda kula biryani yake. Lafa nlala, usingizi mzito baada kushiba. Akiamka labda baada ya asri hivi ndo anaweza saa kaenda akatembelea kazini kidogo ajue hisabu vile imeenda. Si hapo ni raha hapo. Mashallah ni at least sasa watu pia ni nyumbani wanajua kuwa kweli leo ni Idi, tumekuwa na baba yetu, na pia huko kazini wanajua leo kweli bosi hayuko kwa sababu leo ni siku ya Ijumaa, at least nini ndio siku yake ya nini ya kupumzika. Lakini ni bosi na bado nenda kazini mpaka Ijumaa na kazi ni yako. Sasa maana yake nini? Lafiti Ijumaa ndio unasema kuwa sasa ndio siku ya kupumzika. Kwa jumla si makosa kwa Muislamu kufanya kazi siku ya Ijumaa, lazima tuelewane hivyo. Si makosa. Tafadhali. Lakini sasa hapa tunamaanisha kuwa yani lazima Allah anasema wa man yu'azzim sha'air Allah fa inaha min taqwa al-qulub. Hivyo ndivyo vile aya inasema. Wa man yu'azzim sha'air Allah. Sha'air maana yake ni mambo ambayo yanatukuza Uislamu na yanadhirisha Uislamu na ndio yanamtukuza Allah na kutukuza Allah. Na miongoni mwa mambo hayo bila shaka ni Idi. Hasa uonaje kuwa siku ni Idi alafu mtu amevaa matambara matambara kama kawaida tu nyumbani, amepika mchicha huko pia anakula, tunasema kuwa si chakula. Ni kweli, lakini hapa uja itukuza ile siku ambayo ndio sha'ira mishairillahi. Hasa hivyo pia siku ya Ijumaa tunasema hivyo hivyo, kwa vile ni Idi pia itukuze kwa staili yake, ingawa hata iwezi kafikia ile Idi kubwa ile ya Adha ama Fitri, lakini at least kwa kiwango chake iwe unaitukuza kwa njia zote ambazo unaweza, ili ionekane kweli umeitukuza. Naona na ni sababu napata kuwa hii ndio sababu ukapata kuwa madrasa za Kiislamu huwa wanafanya kuwa siku ya kupumzika ni siku ya Ijumaa, alafu na siku gani nyingine, na siku ya Alhamisi. Hii Alhamisi imewekwa tu kwa sababu gani najua, ili shikane na Ijumaa. Lakini Ijumaa ndio lengo kubwa la kupumzika. Na ni sababu utapata kuna baadhi ya madarasa Alhamisi wapumzika Alhamisi nzima, wanapumzika Alhamisi nusu. Unaweza kupata kama madarasa ya tafidhi wanasoma mpaka saa 4 ama saa 5. Lakini Ijumaa ndio kabisa wasomi. Kwa nini? Kwa sababu Alhamisi watu ni kama kuongezea Ijumaa ile ili kamilike kwa siku mbili ama siku moja na nusu. Lakini asli huwa wanakwepa Jumamosi ili wasije kuunganisha Ijumaa na Jumamosi, kwa sababu Jumamosi ni ya wanaswara ya Wayahudi, wale watu wa sabato. Naelewa? Sasa utapata kuwa, lakini sasa kwa masikitiko utapata kuwa kwa sababu ya sisi kuishi katika nchi ambazo sisi za Kiislamu kama Kenya hivi na hao holiday zao ni Jumaa mosi na Jumapili, sasa imekuwa mpaka hata baadhi ya madaris wanaona kuwa sasa sisi tufanye hivyo, lakini si sawa, isipokuwa labda madrasa ikiwa imelazimishwa kufanya hivyo, lakini ikiwa haijalazimishwa kuwa ni mapenzi yao itakuwa haiendani na ani Uislamu, kwa sababu ya kuwa sasa sisi kwa nini tuchukue siku za watu wengine tuzifanye kuwa ndio siku zetu za mapumziko, kwa mambo ambayo sisi tunaweza tukajiwekea siku zetu ambazo za pumziko na tukawa tumetukuza siku hii ya Ijumaa ambayo inatakiwa tuitukuze. Hasa utapata madrasa kama hizo na zingine hata jamiati, unaweza kupata Ijumaa wanaadhini na bado watu wa klasini. Kwa sababu niambie huyu ambaye klasini mpaka Ijumaa inaadhiniwa, ataenda kuoga saa ngapi? Ataenda kutawadha saa ngapi? Na ataenda kupata ngamia saa ngapi? Sababu watu wanakimbilia huko ngamia na ng'ombe na mbuzi huko na kuku, yeye hata mayai pia huenda sipati. Kisha yeye anasoma madini ambayo anakuja kutukuza na kueleza watu umuhimu watu kuenda msikitini mapema ili waoneshe fadhila za kutangulia ili wapate mambo hayo. Hasa na yeye anachelewa, itakuwa saa hakuna uswa, yani hakuna kigezo chema. Sasa ndio sababu wao inatakiwa mtu akiwa na madrasa yake, Mwenyezi Mungu akamjalie ndio mdir, basi apigane mpaka nini, kama ambata madrasa yeye Jumapili ndio siku yao, abadilishe afanye ni Ijumaa. Atapata thawabu. Sasa atakuwa nini? Ametukuza shaira ya Uislamu. Saudia siku zao za ofu zilikuwa ni Alhamisi na Ijumaa. Sijui kama wajua. Lakini saa hii wamebadilisha kwa sababu ya msukumo wa ulimwengu. Ujui ulimwengu mzima kazi hufanywa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumamosi na Jumapili, yani ulimwengu mzima, asilimia kubwa ya ulimwengu wanasema kuwa hizo ni siku zao za mapumziko. Sasa unajua hata kama nyinyi mtalazimisha kuwa hiyo siku sisi tunafanya kazi, kwa sababu alikuwa anafanya hivyo. Mamosa wao kazini kama kawaida, Jumapili kazini kama kawaida. Alhamisi na Ijumaa wanapumzika. Lakini sasa ule msukumo wa nini ulimwengu ukawalemea. Kwa nini? Kwa sababu sasa hao wakawa ni kana kwamba wanafanya siku ngapi kazi? Siku tatu. Ana wakawa wanafanya Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Hizi ndio siku sasa za kazi. Alhamisi na Ijumaa hawafanyi. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa kuna baadhi ya huduma za kosekana. Kwa kuwa labda ukienda kwenye benki na benki ulikuwa unatakiwa utume pesa kwa benki nyingine ambayo iko sehemu fulani, nashindwa kutuma. Kwa sababu gani? Benki ile imefungwa. Na huko nyinyi tunataka Jumapili kutuma pesa huko, utatuma vipi? Na wale benki wamefunga. Watu wameenda nyumbani, hata makompyuta zimezimwa. Na huko nyinyi mnasema timu kazini. Sasa napata kuwa wanashindwa. Na Ijumaa ambao wanasema sasa nini? Ni kuwa tayari wanapumzika, hasa hao wamefunga kazi mabenki nini, huko sasa nao wana kazi. Huko pia ukitaka kutumia pesa zinashindikana. Kwa kuwa hao wameenda nyumbani, makompyuta yamezima nini, hasa ni kuwa hasa inakuwa sasa ni shida. Hasa Alhamisi na Ijumaa, yani kuna biashara nyingi kwao zinafeli. Wanapoteza biashara nyingi kwa sababu ya kuwa nchi nyingine wanataka kufanya na biashara nao wanashindwa. Nao Jumamosi na Jumapili wanataka kufanya biashara na nchi zingine pia wanashindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizo nchi hazipo katika ofisi. Na si tu katika nchi zao, bali hata katika nchi yao pia. Kwa sababu katika nchi yao pia kuna kuna maofisi za baadhi ya nchi. Mfano mathalan tuchukule kuwa kuna ambasada pale. Ambasada ya Kenya. Anachukulia tu mfano ndio muelewe. Sitaki nisema ambasada ya Amerika. Ambasada ya Kenya iko wapi? Iko Saudia. Wewe nadhani ule ambasada siku ya Jumapili atafungua ofisi yake? Hafungui. Na siku ya Jumamosi pia hafungui. Kwa nini? Kwa sababu katika nchi yake Kenya hizo ni siku za ofu hizo. Dampo na nchi yake. Sasa Jumapili na Jumamosi hafungui. Haya. Kwa ina maana kuwa asipofungua na wale nao wanafungua wanafanya kazi. Sasa wewe kwa vile inafanya kazi, wewe ni Mkenya, ukienda kwenye ambasada yenu siku ya Jumapili unapata ambasada imefungwa. Ukienda Jumamosi ambasada imefungwa. Haya. Na ile Ijumaa ambao sasa unasema kwa sasa ndio ofi yako, ndio saa ambasada imefunguliwa. Na Alhamisi unasema kwa ndio ofi yako, ambasada imefunguliwa. Hasa maana kuwa siku ngapi utakuwa nazo za kwenda ambasada? Tatu peke yake. Jumatatu na Jumanne na Jumatano. Ukikosa hizi Alhamisi na Ijumaa, maana yake ni kuwa sasa unashindwa kwenda. Na Jumamosi na Jumapili pia ukienda pia unashindwa. Asiku ile inaonekana kwa nini? Yaani kuna mgongano kabisa katika nini? Katika masuala ya kibiashara. Hasa ndio wakafanya kubalance. Sasa kubalance vipi? Wakasema kuwa basi hii Alhamisi tuitoe. Tuifanye kwa siku ya kazi. Alafu Jumamosi, Ijumaa tuiweke bado ni siku ya off. Kwa hiyo akafanya ni hivyo. Kwa Ijumaa ni siku saba inaendelea kuwa ni siku katika siku ambazo za kumzika, lakini Alhamisi wakaiweka katika siku za kazini. Alafu kisha sasa ile siku moja pia wakaitoa katika siku za nini? Za yani wakaiongeza katika siku za kumzika ambazo ni Jumapili. Ani at least wamejitahidi kwa muda mrefu, lakini sasa baada ya muda wamekuja kuona kuwa kuna shida, na si lazima kupumzika Ijumaa kama tulivyosema, kama vile pia si lazima kupumzika Alhamisi. Kwa hiyo inaonekana kuwa kuna madhara katika kule kupumzika, unaondoa, kwa sababu tunasema kuwa nini, adhararu yuzalu. Hiyo ni kaida katika kawaida za nini za usul fiqhia, unasema adhararu yuzalu, na madamu kuna jambo hilo lina madhara, basi likiondolewa halina matizo yote, lakini kama lina madhara basi ni bora zaidi watu walifanyie kazi. Nadhani nimeeleweka. Kuna ndugu zetu ambao wanaifanya kazi ambazo si kazi za ofisini. Siku ya Jumaa napata kwa mtu amevaa kanzu, mashallah nita kazini. Hivyo nitakiwa. Lakini sasa wewe siku ya Jumaa na bado unavaa matai masuti, na mapo kazini si lazima kuvaa hivi, kwa nini? Kwa vaa kanzu kabisa ndio wale wafanya kazi zao kwa hodi. Ah, vipi? Oh, leo ni siku yao basi hivyo. Hata kama utaenda kazini lakini sio umevaa kanzu yako na kofia yako. Kama na marashi pia umeweka marashi. Bas, alimradi tu ni kwa nini? Utukuze Ijumaa kwa kuonesha kuwa ni siku kuu. Hadithi inayofuatia ambayo ni ya 12. Wa Nabi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idha intasafa Shaaban fala tasumu." Mtume anasema Shaaban ikifika nusu basi msifunge. Rawahu al-Khamsa wastankarahu Ahmad. Na Imam Ahmad hadithi hii mfanyaje? Amefanya, amesema kuwa ni hadithi munkar. Istinkar katika lugha ya Kiarabu ni kukataa kitu. Istinkar maana yake nini? Ani kukataa kitu. Min ankara yunkiru istinkaran. Lakini sasa katika masala ya hadithi, istinkar haimaanishi kuwa ni kukataa, huwa ina maana kuwa ni hadithi munkar. Na hadithi munkar huwa maana yake nini? Huwa ni hadithi ambayo maana yake ina udhaifu, kisha baadaye hadithi hiyo imehalifu hadithi nyingine ambayo ni sahihi. Ndio maana hadithi munkar. Kwa hadithi munkar ni kama hadithi shadh, lakini tofauti ya hadithi munkar na shadh ni kuwa hadithi shadh huwa ni hadithi sahihi, lakini imehalifu hadithi sahihi nyingine ambayo usahihi wake ni mkubwa kuliko hiyo hadithi, kwa sababu ya kuwa ile imepokewa na watu wengi, ama ile yule aliyepokea ni authaq min hadha, yani ana daraja ya juu zaidi ya kuaminiwa zaidi ya huyu mwingine. Kwa hivyo ndio hadithi shadh. Hii inaachwa. Lakini hadithi munkar maana yake ni hadithi mbili ambazo zinapingana. Lakini hadithi moja ni dhaifu na hadithi moja ni sahihi. Sasa hii sahihi inachukuliwa na hii dhaifu inakataliwa, inaitwa hadithi munkar. Ndio maana munkar hiyo katika masala hadithi. Sasa Imam Ahmad akaifanya kuwa hadithi ni munkar. Na ni kweli hadithi ni dhaifu. Sasa swali ni hili. Hii hadithi ikiwa ni dhaifu, hamna mjadala hapo, kwa sababu maulama wa hadithi wameidhoofisha. Na kwa nini ikuwe ni munkar? Sasa tumesema munkar mpaka iwe imehalifu hadithi ambayo ni sahihi. Kwa hivyo hadithi ambayo itakuwa imehalifu ni ile hadithi ya Aisha, ambayo Aisha anasema kuwa ani hakuwahi kumuona mtume katika mwezi mwingine wowote akifunga saumu ya sunna zaidi ya alivyokuwa akifunga katika mwezi wa nini? Wa Shaaban. Alikuwa anafunga karibu wote mwezi ule. Hasa ikiwa anafunga karibu wote, ina maana kwa alikuwa anafunga hata ikifika nusu akiendelea mbele. Kwa sababu ukifunga mpaka kafika nusu alafu usifunge, itakuwa hujafunga sana, umefunga tu kiasi. Lakini sasa kule Aisha kusema kuwa alikuwa anafunga mwezi illa kalila, isipokuwa siku chache, ina maana kuwa hata ikifika nusu bado alikuwa akiendelea kufunga. Hiyo ndio maana yake. Na ile hali hadithi inasema kwa nini eti nusu ya Shaaban ikifika basi kusifungwe. Sasa kwa sababu hiyo ya kuwa inapinga hadithi ile Aisha, na kisha alafu hadithi Aisha ni sahihi na hii dhaifu, sasa Imam Ahmad akasema kwa hadithi nini ni munkar. Hiyo ndio huo ndio msimamo wa nani? Wa Imam Ahmad. Lakini kuna baadhi ya maulama wameona kuwa hadithi hii licha kuwa ni hadithi ambayo ni dhaifu, lakini udhaifu wake si mkubwa. Kwa hivyo kwa maana hiyo kuna baadhi ya maulama wameikubali hadithi hii. Njua hadithi dhaifu inapokuwa udhaifu wake si mkubwa, huwa ile hadithi inapanda juu, inakuwa nini? Ni hadith hasan li ghairihi, hasa ikipata nini? Shawahid. Hasa kwa maana hiyo kuna baadhi ya ulama wamechukulia hadithi hii hivyo. Ya kuwa hadithi hii licha kuwa ni dhaifu lakini ina afadhali. Kuenezi katumika. Hasa kuenezi katumika, itatumikaje ili hali kuna hadithi nyingine ambayo ni sahihi inasema mtume alikuwa anafunga sana? Hasa wakafanya jamu. Na jamu yenyewe wakafanya hivyo. Ya kuwa ikiwemo Imamu Tirmidhi amesema hivyo. Ya kuwa hadithi hii itakuwa inatafsiriwa kuwa hii hadithi ni makosa mtu ikifika nusu ya Shabani kufunga kwa yule ambaye kuanzia mwanzo wa Shabani alikuwa hafungi. Kwa hivyo akawa hafungi mpaka itifike nusu ya Shabani, ndio sasa aanze kufunga kwa maana ya kuwa sasa afunge mpaka Ramadhani ifike alafu aunganishe na Ramadhani. Hasa huyo ndio mtume anamkusudia hapa kuwa idhan tasafa Shabani fala tasumu, ikifika nusu ya Shabani msifunge, kwa wale ambao wana mtindo huo ama mazoea hayo ya kuwa hafungi Shabani kuanzia mwanzo eti mpaka ifike nusu ndio sawa aanze kufunga alafu aunganishe mpaka na Ramadhani. Sasa ndio nifanyaje, nimekatazwa. Ama kwa yule ambaye atakuwa tangu mwanzo anafunga nikafika nusu, basi anaruhusiwa kuendelea kwa mujibu wa ile hadithi ya Aisha. Hivyo ndio vile maulama wakafanya jamu, na hiyo ndio maulama wengi wa sunna wameona kuwa ni sawa. Wallahu aalam. Kwa nadhani takwimu ileweka, si ndio? Kwa hivyo hadithi inasema idhan tasafa Shabani, ani ikiwa Shabani imefika nusu fala tasumu msifunge. Kwa hiyo itakuwa ina maana ngapi? Inatafsiriwa mara mbili. Kwa kumtazamo wa Imam Ahmad aliposema hapa kuwa hadithi ni munkar, kwa kumaanisha kuwa ni kwa vile mpinga hadithi la Aisha. Kwa maana yake hadithi inakatiliwa kabisa moja kwa moja, haifuati. Tafadhali. Lakini kwa kufanya jamu kwa kutegemea kwa kuna baadhi ya ulama wameona kuwa hadithi ni dhaifu lakini dhaifu yake si mkubwa, kwa hivyo wakaifanyia jamu na ile hadithi ya Aisha, jamu yake ni kama nilivyosema ya kuwa ni makosa kufunga Shaaban kuanzia nusu mpaka mwisho alafu unganisha na Ramadhani, na itakuwa ndio maana hadithi hii. Lakini kwa yule ambaye amefunga Shaaban kuanzia mwanzo itakuwa si makosa kufunga, kwa hivyo hadithi itakuwa haimhusu mtu huyo. Wallahu alam. Hii itakuwa nadhani bila shaka imeeleweka kwa yule ambaye hajaelewa, ikiwa wakati wa maswali umefika atauliza. Hadithi inofuatia. Wa an Samma bint Busri radiyallahu anha. Radiyallahu anha. Hadithi mpokea na Samma ambaye ni binti ya Busri. Sahaba hakika huyu. Radiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akala. Hakika mtume wa Allah rahma na amani ziwe juu yake anasema, la tasumu yawma sabti, msifunge siku ya Jumamosi, illa fi mafturidha alaykum, isipokuwa kwa saumu ambayo mmefaradhishiwa juu yenu. Ni saumu ya faradhi, ndio mnaruhusiwa kufunga siku ya Jumamosi, haina shida, lakini kwa saumu zingine za sunna msifunge. Mtume anasema, fa illa yajid ahadukum illa liha'a inabin, ikiwa mmoja wenu hatopata siku ya Jumamosi chochote ambacho atakula ili awe hakufunga, isipokuwa amepata liha'a inabin, aniganda la nini, la zabibu, au uda shajaratin, ama kapanda akapata kipande cha mti, fali yamdhaguha, basi mtume anasema basi ni akitafune tafune hicho kipande ama hilo ganda, alimradi tu nili asiwa anaonekana kuwa siku nzima hakula, basi hali hata kama ni kitu ambacho si chakula, ili asionekane kuwa amefunga. Rawahu al-khamsa, hadithi mpokewa na maimamu watano, walijaluhu thiqatun, na wote waliopokea manake wale wapokezi wake wanakubalika na wanaaminiwa. Illa annahu muttaribun, isipokuwa hadithi ni muttarib, baadhi ya maulama wanasema hivyo. Waqad ankarahu malikun, na Imam Malik akaifanya kuwa hadithi hii ni munkar. Nadhani sasa tunaelewa. Tukisikia ankara usiju katafsiri kilugha ya kuwa ati ameikataa, hii utakuwa unapotosha watu, kwa sababu unajua kuna baadhi istilahi ambazo ni za hadithi ambazo lazima uzitafsiri kihadithi zinavyotafsiriwa. Ankara kwa Kiarabu maana yake ni kukataa kitu. Ankartu maana yake nimekataa, yani kama kupinga na kukataa kitu. Lakini sasa katika hadithi ukisikia mwanachuoni hadithi anasema kuwa ankara, huwa si maana kukataa, kwa sababu atakataa vipi hadithi ya mtume? Na yeye ni mwanachuoni wa hadithi, alafu haikatai. Hii inakubalika vipi ikatai? Itakuwa una yani unamfanya paka huyo mwanachuoni anze kushukiwa na watu ambao wanamjua. Kwa lakini sasa Imam Ahmad Malik alipinga hadithi, itakuwaje na hadithi ya mtume ipingwe? Na je, ukiulizwa na labda hujui pia, lakini kwa nani kaikataa na hadithi ya mtume ifai kukataliwa? Utajibu nini? Nataka ushatafsiri kwa hata mikataa. Sasa ni kuwa sawa ni utafsiri na kutafsirika kalima hii. Kwa hivyo nasema kuwa ankara maana yake ni kuwa ameita kuwa hadithi ni munkar. Kisha unatafsiri maana munkar. Munkar maana yake nini? Munkar maana yake ni hadithi ambayo ni dhaifu ikiwa ita khalifu ama itapinga hadithi ambayo ni sahihi. Ile maana hadithi nini? Munkar. Lakini sasa Imam Malik huyu baada ya kusema hivyo alijibiwa na maulama wenzake wa nini? Wa hadithi, akaambiwa kuwa kusema kwa hadithi ni munkar haikubaliwi. Kwa nini? Kwa sababu hadithi ni sahihi. Kwa hivyo hadithi sahihi ikienda kinyume na hadithi nyingine sahihi, hauwezi kusema hadithi hii ni munkar. Kwa uchache kabisa angalau unaweza kusema ni shadh, lakini unaweza kusema ni munkar. Hivyo tumeelewana, sio? Huyo ni Imam Malik alisema kwa hadithi munkar, na hiyo haikubaliki hiyo, kwa sababu hadithi hii imesahihishwa na maulama wengi akiwemo Sheikh Albani. Waqala Abu Daud, na Abu Daud naye akasema kuwa huwa mansukhun, hadithi ni mansukh, maana yake hadithi hii imefutwa kabisa. Lakini aliulizwa na baadhi ya maulama wenzake ya kuwa mal ladhi nasakhahu, ukisema kuwa ni mansukhu hadithi gani ambayo imeifuta? Na hiyo hakuna. Washii kutafuta, wakatafuta sana mpaka kashindwa, kwa sababu hakuna hadithi ambayo imeifuta. Almuhimu ni kuwa hadithi hii ipo na ina mjadala mkubwa sana katika maulama wa hadithi na hata ufiqi kuhusu kuwa hadithi hii imekataa mtu asifunge Jumamosi isipokuwa saumu ya faradhi, lakini saumu ya sunna haifai kabisa kufunga. Sasa wale maulama ambao wameshikilia hadithi hii kuwa inasema kuwa ni haramu kufunga Jumamosi saumu ya sunna, wanavyotafsiri hadithi hii, ukisikia utajua kuwa ina uzito hadithi hii kwa mujibu wa nini maneno yao. Wanasema kwa sababu kwanza hadithi hii ni hadithi ambayo mtume amesema kuwa la tasumu yao masabti, msifunge siku ya Jumamosi, akaita kwa jina siku hiyo, kisha akasema illa fi mafturidu alaikum, kisha akafanya istithna ya kuwa isipokuwa kwa saumu ya faradhi peke yake, ikabakia ndani saumu zingine zote ambazo zisa faradhi. Kisha akaisa akaeleza, hii inaitwa taukid, ya kuwa hata kama mtu hatopata chakula basi ale, hata kama ni ganda ama mti, kumaanisha kuwa ili tu usimefunga. Kwa hivyo inaitwa taukid, yani kutilia mkazo kule kutofunga siku hiyo, ambapo hakuna siku ambayo tumeambiwa tusifunge na eti ukikosa chakula basi uanze kula ti miti. Unajua hivyo hakuna siku, hata kama siku ya Eid pia tumeambiwa kuwa tusifunge siku ya Eid, lakini hatukuambiwa kuwa basi siku ya Eid usifunge na ukiwa umekosa chakula basi kula maganda ya miti. Hujaambiwa hivyo, na eti tumeambiwa hivyo kumaanisha kuwa ile taukida yani vile haitakiwi ufunge siku hiyo. Lakini sasa sisi tunasema kuwa hadithi hii ni sawa na hadithi zingine ambazo ndani kuna khilafu kati ya maulama. Kwa kuwa nini? Masala yamekuja yana hadithi mbili. Hadithi moja inasema hivi na hadithi nyingine inasema hivi. Hasa kuna baadhi ya maulama nasema la, hii hadithi ni kweli inasema kuwa usifunge Jumamosi, lakini sasa hadithi hii ni hadithi ambayo kuna hadithi zingine zinasema kuwa unaweza kufunga, mfano kama ile hadithi ambayo tumesema mtume anasema tusifunge siku ya Jumapili peke yake. Usipokifunga siku kabla yake na siku baada yake. Siku baada yake siku kipi? Siku ya Jumamosi. Sasa tayari hapo hadithi imekuwa nini? Inathibitisha kuwa unaweza kufunga Jumamosi ikiwa utafunga na Ijumaa. Sasa kwa maana hiyo baadhi ya maulama wakasema basi na maana kuwa Jumamosi tuichukulie kama Ijumaa. Kama vile Ijumaa haifai kufungwa peke yake mpaka ufunge na Jumamosi ama Alhamisi, pia basi Jumamosi chukulie kuwa haifai kufunga Jumamosi peke yake isipokuwa kufunga na Ijumaa. Ama unaweza kufunga na Jumapili, lakini usifunge Jumamosi peke yake. Wengine wakaona kuwa afadhali tuchukue mwelekeo huo. Wengine wakasema kuwa la, hii hadithi ichukuliwe hivyo hivyo isipokuwa tu ni kuwa ikiwa saumu ile ni saumu ambayo ina fadhila kubwa kama siku za Ashura na siku za Arafa, basi mtu afunge. Lakini tu sunna ambayo tu ni mtu amekurupuka akasema kuwa leo nataka nifunge sunna, na basi itakuwa si vizuri. Si vizuri. Kwa jumla tunasema masala na khilafu, na masala haya khilafu yake ni kati ya maulama wa sunna wenyewe kwa wenyewe. Na mimi ukweli ni kuwa ni katika wale ambao walikuwa mwanzo wanasema kuwa hufai kabisa kufunga Jumamosi saumu ya nini, ya sunna aina yote, iwe ni Ashura, iwe ni Arafa, iwe nini. Na nilikuwa nachukua msomo huo kwa sababu ya kuwa hadithi hii ni hadithi ambayo ni sahihi na imesahihishwa na baadhi ya maulama wa hadithi ambao tunaamini sana kama kina Sheikh Albani, na kisha ndio wametilia mkazo zaidi kuhusu kuwa usifunge Jumamosi. na pia Sheikh wetu, na kumbuka Sheikh Aljazair pia alikuwa msomo wake ni huo huo, aki tuambia kuwa haifai kufunga Jumamosi kabisa mpaka hata katoa risala kuhusu masala hayo. Lakini sasa baada ya kuja kuangalia dalili ambazo za wale wanaosema kuwa unaweza kufunga, na hasa pia nikagundua kuwa ni maulama wa sunna na wakubwa akiwemo Sheikh Uthaimini, akiwemo maulama wengine, sasa at least nikapunguza ule msimamo mkali, nikasema kuwa haifai, kwa sababu najua katika masala ya fiqi ukiambia mwenzako kuwa hii kauli ya kufunga Jumamosi ni kauli ya makosa, huwa ina maana kuwa tayari umefanya kuwa ile somo yake pia ni makosa kufunga, na ambapo unakosoa kitu ambacho ni cha khilafu na maulama ambao wamesema kuwa inafaa, ni maulama ambao wanaelewa zaidi kukuliko, na ndio akachukua msimu huo, basi itakuwa ni makosa kusema hivyo. Na sababu katika kauli hii, wewe ukiwa unaona kuwa Jumamosi ni sawa kufunga, sema kuwa hiyo ndio kauli yenye nguvu, ana kauli rajih, lakini useme kuwa tu kauli sahihi, itakuwa ni makosa. Na wale wanaona kuwa la kufunga Jumamosi ni makosa, pia wanasema kuwa hiyo kuwa kufunga Jumamosi ni kutofunga Jumamosi ndio sawa, pia waseme kuwa kutofunga Jumamosi ni sawa kwa kuwa hiyo ndio kauli ya nguvu, ndio kauli rajih, lakini waseme kuwa hiyo ndio kauli sahihi, kumaanisha kuwa ile kauli nyingine ni batila. Hiyo tu ndio mimi msimamo wangu kwa sasa. Na unajua hata licha kuwa mtu anaweza kuwa na msimamo huo ya kuwa sasa ni kweli wanaofunga Jumamosi wako sawa na wanaokataa kufunga Jumamosi pia wako sawa, kwa sababu gani? Ni masala khilafia, hasa mtu achukue kauli ambayo ameona kwa kwake ina uzito kulingamana na vile alivyosema dalili za kile upande. Sasa ina maana kuwa kwa vyote wavyo lazima kuna mtu atatoka na kauli raji upande wake. Kwa ukitoka na kauli raji hani ambayo ni kauli ambayo ina nguvu kwa upande huo, chukua. Na ukiona kauli raji ina upande huo, basi chukua na ufanye kazi. Lakini sasa ni makosa kwa sasa, mimi naona kuwa si vizuri mtu kusimama msikitini kisha aanze kushambulia watu wa upande mwingine. Kusema kuwa unajua ni makosa leo Jumamosi alafu tunafunga. Mambo gani asijini nini alafu anaanza kusema hadithi alafu anaonesha kuwa ani vile, hapana. Itakuwa hivyo anafanya makosa. Sababu ni sawa anakuwa anashambulia wale maulama ambao wamechukua msomo na ni maulama ambao wanamzidi sana kuliko anavyodhania. Kama vile pia ni makosa mtu kusimama Jumamosi afunge alafu aanze kusema kuwa hey, tumefunga. Na wale ambao wanasema kuwa haifai kufunga, sasa tumefunga na tunaambiwa kuwa inafaa. Kisha aanze kuthibitisha zile hadithi ambazo anaonesha kuwa inafaa kwa kuonesha kwa wale wengine nini wako makosani kabisa. Mbapo si kweli. Kwa sababu masala haya washeikh kutana Sheikh Albani na Sheikh Abdul Muslim Al-Abadi, na wakaanza kujadiliana kuhusu kwa Jumamosi ifungwe ama isifungwe. Sheikh Albani msomo wake ni kuwa ifungwe, na Sheikh Abdul Muslim Al-Abadi msomo wake ilikuwa unaweza kufunga, na wote ni maulama wa hadithi. Wakajadiliana na hizo kanda, mashallah mpaka saizi ipo hizo CD na nini na hata hizo clip. Kwa hivyo maana yake ni kuwa ukisikia wakajadiliana kwa heshima na adabu, na kila mtu akawa ameheshimu msimamo mwenzake bila ya kuonesha kuwa wewe uko makosa. Kwa hivyo sijui vipi ama wewe uko makosa, hapana. Ngoja lazima kila mtu wanasema kuwa mvuta mambo mvuta upande wake, yani kila mtu lazima atetee upande wake, lakini mwisho ni kuwa nini, kila mtu anaheshimu msimamo wa mwenzake, na ndio hivyo. Wallahu aalam. Nadhani takwimu imeeleweka. Kwa hivyo kwa jumla hadithi hii ni hadithi ambayo ipo na tumeisoma na imeeleweka. Sasa tuende mbele kwa hadithi zingine ambazo zinaendelea. Kama kuna swali inshallah nadhani nitaulizwa. Wa Umm Salama radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana anasema Umm Salama yakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akthara ma yasumu min ayami, yani siku ambazo alikuwa akifunga sana katika siku za wiki, yaumu sabti wa yaumu al-ahad, siku ya Jumamosi na siku ya Ijumaa pili. Hizi ni siku ambazo mtume alikuwa anafunga sana katika siku za wiki, ambapo uongo huo. Na huu uongo tunasema kwa sababu gani uongo? Ni kwa sababu siku ambazo alikuwa anafunga sana ni Jumatatu na Alhamisi, hasa kwa ajili ya Jumamosi na Jumapili. Hiyo uongo mkubwa ni kwa sababu gani? Kwa sababu haiji kabisa ni. Na lakini tunasisitiza kwa ni uongo kwa sababu hadithi pia ni dhaifu. Naelewa, hasa hii inatufanya mpaka tuseme uongo bila kuogopa. Naelewa? Yaani uongo kwa sababu ya kuwa sisi tunajua hadithi sahihi ni zile ambazo zinasema kuwa Jumatatu na Alhamisi ndio siku za kufunga. Hasa kwaje pia zimeguzwa at sasa ni Jumamosi na Jumapili. Hasa Jumatatu na Jumapili na Alhamisi nayo utaweka wapi? Naelewa? Sisi lazima tujiulize, ikiwa Jumamosi na Jumapili ndio imefungwa sana na Jumatatu na Alhamisi nayo utaweka wapi? Hapo sana tunasema kuwa hapana, huo ni uongo. Yaani si kweli. at least angesema kuwa basi asibe Jumamosi na Jumapili alafu na Jumatatu na Alhamisi ndio siku ambazo zinafungwa sana hapa, at least tungenyamaza tukaanza kusema kwa, lakini acha tu angalie kwa makini, lakini ti Alhamisi na Ijumaa na Jumatatu isitajwe, alafu atataje Jumamosi na Jumapili alafu aseme kuwa ndio siku ambazo mtu alikuwa anafunga sana, hapo tunasema hapana, huu ni uongo. Na hii hadithi imedhoofishwa na ulama wengi. Ukienda katika kitabu cha Sheikh Albani, kitabu cha kinaitwa Jilbabu Almara Almuslima ama Hijabu Almara Almuslima, amezumzia hadithi na kaidhoofisha na kaeleza kwa refu zaidi udhaifu wake. Kisha anasema Ummu Salama katika hadithi hii ambayo ni dhaifu, anasema kuwa kana yakumu, na mtume alikuwa akisimama, wa kana yakulu, mtume alikuwa akisema inauma, haka hizi siku mbili yauma Eidin, ni siku kuu, ani siku kuu ambazo ni kama Ijumaa kwetu, lil mushikina, za washikina, maana kusudia ni Mayahudi na Manaswara, wa ana uridu an ukhalifa hum, na mimi nataka kuwa khalifu, ndio sana funga. Akhrajahu An-Nasa'i, impokiwa hadithi na Imam Nasa'i, wa sahahu Ibn Khuzaimah, ni Ibn Khuzaimah misaisha, wa hadha lafdhu, na hii lafdhi ambayo imetumika hapa ni ya Ibn Khuzaimah, lakini daraja hadithi ni hadithi dhaifu. Akhrajahu Ibn Hibban wal Hakim wa qala isnaduhu sahihun wa faqahu Dhahabiyun wa qad dha'afa hadha al-isnada Abdul Haqq al-Ishbili liwujudi man la yurafu haluhu fi sanadihi wa law saha lam yasluh an yu'tabara nasikhan li hadithi As-Sama binti Muslim. Kwa hadithi ni hadithi ambayo ni dhaifu, lakini hata kama ingesi hainge chukuliwa kwa ati hii hadithi ndio hadithi ambayo imefuta ile hadithi ya Sama bin Bus ambayo inasema kwa Jumamosi isifungwe, kwa sababu wengine walichukulia hivyo, lakini kumbe sivyo hivyo, hadithi ni dhaifu, kwa hivyo haiwezi kutumika kwa vyote. Wallahu aalam. Naam. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam naha an sawmi yawmi Arafa bi Arafa. Hadithi ya Abu Huraira anasema hakika mtume rehma na amani ziwe juu yake naha, alikataza ansomi yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa, bi Arafa, kwa wale ambao wamesimama katika mlima wa Arafa. Rawahu al-khamsatu ghaira Tirmidhi wa sahahahu Ibn Khuzaimah wal Hakim wastankarahu al-Uqayli. Naam, hadithi dhaifu. Naam, lakini sasa pamoja na kuwa ni dhaifu, ni hadithi ambayo utapata kuwa maulama wamejengea hoja kumaanisha kuwa si vizuri kwa wale mahujaji siku ya Arafa kufunga ili wawe na nguvu za kufanya ile ibada ambayo inafanyika siku ya Arafa, ikiwemo kumwomba Allah zaidi. Naam, lakini kwa jumla ni kuwa hadithi imedhoofishwa na baadhi ya maulama. Wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sama man sama al-abad. Ittafaqu hakuna alei. Hadithi inasema kuwa mtume anasema la sama, hatokuwa amefunga, man sama al-abada, atakaifunga milele. Ani kila siku ya amefunga, mtafakuna alei, huyo basi atakuwa ni kama hajafunga. Inamaanisha kuwa hakuna saumu ya hivyo, mtafakuna alei. Wali Muslim, na Muslim pia mpokea hadithi kama hii, an Abi Qatada, lakini kutoka Abu Qatada, sikuwa ibn kwa kutoka Abdullah ibn Amr, bilafdhi, lafdhi yake nasema la swama wala aftara, mtu atakuwa si amefunga apate thawabu za kufunga, na pia atakuwa hajafuturu ili ndio apate nafasi ya kula mchana kama wenzake, kwa atakuwa yuko hapa katikati, ani thawabu za kufunga hazipati, na pia faida ya kuwa ale mchana angalau ni kuwa ali apate nguvu za kula mchana pia hapati. Sasa atakuwa hayuko huku wala hayuko huku, sasa atakuwa ni hasara juu hasara. Hii saumu ya kufunga milele ni saumu ya wiki vipi? Maana yake ni saumu ya kufunga kila siku na ufungui. Hiyo ndio imekatazwa. Swali ni kuwa je, ukifunga leo, kesho, kesho kutwa, mtondo, mtondogo, ani kiendelee hivyo, utakuwa haupati thawabu kwa sababu umefunga milele? Hapana, unapata thawabu. Na unalipwa? Ndio. Na saumu itakubaliwa bila shaka. Lakini sasa Mola mwingine wamesema kuwa hii saumu ambayo imezungumzwa hapa, wengine wakatafsiri kuwa ni ile saumu ya uiswali, ya kuwa nafunga usiku na mchana yote hauli, kama ilivyokuwa nafunga mtume. Mwingine watafsiri hivyo. Lakini wengine katafsiri ilivyokuja ya kuwa ni kufunga milele, kwa maana kuwa sasa wewe haufungi saumu ambayo tunaijua. Kwa sababu mtu ambaye anafunga mfano siku tatu nne mfululizo inaruhusiwa, lakini paka atueleze kuwa na pia anuie kuwa anafunga saumu gani. Na bila shaka saumu ambayo unaweza ukafunga kwa njia hiyo ni mfano kama saumu ya sita. Nafunga siku sita mfululizo. Hapo itakuwa tunajua kwa huyu amefunga leo, kesho kashukuru, lakini anafunga sita. Sasa hapa hajafunga milele. Anafunga mfululizo lakini amenuia kufunga sita. Itafika mahala itaisha hiyo saumu. Ama labda afunge saumu gani nyingine ambayo anaweza kufunga mfululizo hivyo? Afunge saumu ya vijana. Tuma nasema ya mashara shababu. Man istata minkum al-bata falyatazawaj fa innahu ghadul basar wa ahsanu lil-fard. Kisha akasema fa man lam yastati fa alayhi bisawm. Afunge hiyo saumu unaweza kufunga mfululizo. Ni tu saumu shababu. Lakini saumu pia ukifunga utakuwa na nia kuwa nafunga saumu ya vijana, kwa kuwa nini? Ili Mwenyezi Mungu anipunguzeshe hawa zangu. Lakini tunajua kuwa unafunga lakini ina mwisho, utakapokuja kuoa utakuwa sasa umpata mahala pa kuweka shahwa, utakuwa sasa saumu pia haina maana. Kwa hiyo itakuwa pia saumu ya milele. Kinyume na huyu ambaye anafunga kwa mimi mamako anafunga maisha, itakuwa hana kikomo, kwa sababu akioa bado anaendelea kufunga. Sita imeisha bado anafunga. Unaelewa? Kama ni saumu ya Shaabani pia unaweza kufunga hivyo mfululizo. Lakini utajua kuwa unafunga mfululizo, lakini Shaabani kimalizika itakuwa tuna ufungi kwa sababu si Shaabani. Lakini sasa kwa maana hiyo ya kuwa saa ufungi Shaabani, ufungi sita, ufungi saumu ya vijana, basi unafunga saumu gani? Tunafunga saumu ya milele. Kutoka wapi hiyo? Kwa sababu Mtume hakueleza hiyo, sasa itakuwa ndio bid'a hiyo. Ambapo saa haifai, itakuwa maana yake hiyo haina malipo. Wallahu aalam. Tena kwa kuwa hadithi pia imekuja kukataza, hasa itakuwa ndio au la zaidi kuwa mtu asifunge, kwa sababu atakuwa anaenda kinyume na hadithi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.